Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά, η κατάσταση είναι περίφημη, υπάρχουν βέβαια μερικά προβληματάκια έξω, όχι εδώ, όχι στη χώρα μας, έξω υπάρχουν μερικά προβλήματα. Μέσα όμως πηγαίνουμε υπέροχα, δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε την ΕΡΤ, θα σας φτιάξει διάθεση. Και μερικούς από εκείνους τους πετσομένους, ξέρετε τώρα. Πάμε τώρα στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή, σήμερα ίσως είναι η μέρα που πέφτουν οι μάσκες, σε ό,τι αφορά την πανδημία καταρχάς. Πέφτουν οι μάσκες λοιπόν και πέφτουν λόγω τουριστικής περίοδου. Τι έχουμε? Έχουμε άρση των μέτρων, αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, την ώρα που οι δείκτες της πανδημίας, με κυριότερο το θανατικό, έχει χτυπήσει κόκκινο, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Σήμερα λοιπόν, σήμερα που ανακοινώθηκαν ακόμα 65 νεκροί, σήμερα που ο αριθμός των απολειών από την αρχή της πανδημίας έχει εκτοξευτεί στις 28.344 θύματα, σήμερα που έρχονται να προστεθούν το μήνα Απρίλη, μόνο αυτό το πρώτο, τις πρώτες 13 μέρες, άλλοι 834 νεκροί μέσα στις πρώτες 13 μέρες του Απρίλη, έχουμε 834 νεκρούς. Σήμερα λοιπόν είναι που αυτοί ανακοίνωσαν την άρση των μέτρων. Με αυτούς τους δείχτες λοιπόν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει και το έκανε να κηρύξει το τέλος της πανδημίας, επιβεβαιώνοντας πως το τελευταίο κριτήριο με το οποίο λειτουργεί είναι το κριτήριο της δημόσιας υγείας. Διότι πάνω από τη δημόσια υγεία τι υπάρχει? Υπάρχει ο τουρισμός. Πώς το είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Χατζηνικολάου? Ναι, λέει, το 2021 είχαμε 16.000 νεκρούς, αλλά κατά τα άλλα πήγαμε πολύ καλά. Κυρίως πήγαμε πολύ καλά στον τουρισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανακοινώθηκαν, έχουμε την άρση της επίδειξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού για την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31 Αυγούστου. Έτσι, τότε θα το ξαναδούμε. Γιατί Μάη, Ιούνι, Ιούλι, Αύγουστο δεν κολλάει ο κορονοϊός, όπως έχετε καταλάβει. Είναι κάτι τι σαν το αποδημητικό πτηνό. Είναι τόσο προσιλωμένη στην διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και κυρίως των παιδιών, ώστε από 1η Μαΐου καταργούνται ακόμα και τα self-test στα σχολεία. Τελειώνει βεβαίως και η υποχρεωτική χρήση της μάσκας και επίσης σε ό,τι αφορά τα σχολεία πάλι, η επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα θα γίνει χωρίς την διενέργεια καν self-test. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Πλεύρης. Από την 1η Μαΐου ορίζεται ένα, λέει, rapid test τη βδομάδα για την πρόσβαση στους χώρους δουλειάς. Από την 1η Μαΐου ως 31 Αυγούστου επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100% αφού έρεται κάθε μετρικός περιορισμός. Και επίσης από τις 15 του Απρίλη έχουμε την αναστολή του προστίμου των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Παναλαμβάνω, αυτά τα μέτρα ανακοινώθηκαν σήμερα. Σήμερα που θα σας δώσω μία εικόνα για το τι επικρατεί στη χώρα με βάση τα όσα οι ίδιοι οι κυβερνώντες έλεγαν ότι αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι μετά το όποιος κολλήσει κόλλησε, όποιος ζήσει έζησε και τα συναφή, τώρα πλέον έχουμε και την πλήρη επικύρωση. αυτής της τακτικής από την πλευρά των Μωυσίδων, των Άριστων, είναι αυτοί που δεν ξέρουν εάν χρειάζονται μέθη διασωληνωμένοι και ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά αυτούς είναι μια πολυτέλεια. Αλλά για να σκεφτούμε τώρα, με τα μέτρα τα σημερινά και σε συνθήκες του θανατικού που σας περιέγραψα, ποιο είναι το θανατικό αυτό, από το Γενάρη μέχρι σήμερα έχουμε 8.000 νεκρούς. Από το Γενάρη μέχρι σήμερα έχουμε 8.000 νεκρούς. Από την ημέρα που βγήκαν στα κανάλια και είπαν ότι δεν τρέχει τίποτα, σε 2-3 εβδομάδες θα έχει φύγει η πανδημία, αυτά λέγανε στις αρχές του χρόνου. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα έχουμε 8.000 νεκρούς. Και ανακοινώνουν λοιπόν τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουν, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι το βασικό τους κριτήριο είναι η οικονομία, όχι η οικονομία με την έννοια των λαϊκών στρωμάτων, η οικονομία με βάση τα φράγκα για εκείνους για τους οποίους τα εργάζονται, υπό την έννοια των πολιτικών συμφερόντων που εξυπηρετούν. Έρχονται λοιπόν και κάνουν αυτές τις ανακοινώσεις και θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι αυτός τώρα που σε αυτές τις συνθήκες, στις συνθήκες δηλαδή των δεκάδων χιλιάδων κρουσμάτων, στις συνθήκες που όλοι ξέρουμε ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και κινδυνεύουν και αυτοί, κολλάνε επίσης στους άλλους ανθρώπους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θρέφει το κίνημα, εγώ δεν το λέω κίνημα, όλη αυτή την υπόθεση που έχει καταγραφεί ως αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ποιος είναι αυτός που το θρέφει με αυτού του είδους τις κινήσεις και μάλιστα την ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση. Ποιος είναι αυτός που έρχεται να ρίξει νερό στο μήλο ποιον, εκείνων που αυτοί αποκαλούσαν ψεκασμένους. Και μία ακόμα απορία. Έρχονται λοιπόν και καταργούν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα ως διαβατήριο για τον έλεγχο όχι της πανδημίας αλλά των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά την ίδια ώρα έχουν σε αναστολή γιατρούς και θέλουν να τους απολύσουν. Την ώρα που προχωράνε στην αναστολή των πιστοποιητικών, αλήθεια, με εκείνη την αυταρχική, αντιδραστική τους απόφαση να έχουν γιατρούς εκτός δουλειάς την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, τι έχουν να πούν τώρα και κυρίως τι θα κάνουν τώρα με αυτούς τους ανθρώπους. Και το λέω αυτό διότι πολύ κακώς αυτοί οι υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί με βάση τα στοιχεία της επιστήμης, αλλά το θέμα είναι ότι οι κυβερνώντες μας χρησιμοποίησαν το εμβόλιο ως πρόσχημα. Και από πού προκύπτει ότι το χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα? Από τις σημερινές τους ανακοινώσεις. Και με βάση αυτό το πρόσχημα είναι που αναστέλουν την εργασιακή δραστηριότητα και απολύουν υγειονομικούς. Αυτή η αθλειότητα πότε θα λάβει τέλος? Αλλά για να δούμε σε ποιες συνθήκες έρχονται να κηρύξουν το τέλος της πανδημίας, έρχομαι και επίσημα, γιατί το έχουν κηρύξει εδώ και μήνες, έρχομαι στα επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν είναι αυτά για τα οποία οι ίδιοι μας έλεγαν ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Ήταν αυτοί που μας έλεγαν να μην μιλάμε για την άθλια διαχείριση της πανδημίας, γιατί ο Μωυσής είχε κατορθώσει να είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Τα θυμάστε αυτά? Θυμάσαι Ζιβελεκίδη που τα λέγανε? Πώς να τα ξεχάσεις, γιατί τα λέγανε και με τσιριχτή φωνή. Ήταν αυτοί λοιπόν που είχαν το θράσος να μετράνε νεκρούς κατά το δοκούν. Για να κάνουν τι? Για να τσιρίζουν μετά τον αυτοθαυμασμό τους στα κανάλια. Θυμηθείτε, έλεγε λοιπόν ο αντιπρόεδρος τους και υπουργός τους τα εξής, διαβάζω σε εισαγωγικά. Ο δείκτης που έχει φτιάξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να μετράει πόσο καλά ή άσχημα πηγαίνει κάθε χώρα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο μοναδικός πραγματικός δείκτης είναι η θάνατη ανά εκατομμύριο. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ο Γεωργιάδης τα έλεγε. Οι θάνατοι ανά εκατομμύριο τι δηλώνουν, έλεγε ο Γεωργιάδης. Ότι ανεξαρτήτως πληθυσμού μιας χώρας, το διαιρείς ανά εκατομμύριο και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχεις πολλά ή λίγα τεστ ή πολλές ή λίγες εντατικές. Το ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, έλεγε τότε ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί? Γιατί κατά τον Γεωργιάδη και τη Νέα Δημοκρατία και τους επικοινωνιολόγους τους, αυτός ήταν ο μόνος αξιόπιστος δείκτης για την πανδημία. Ποιος δηλαδή? Οι νεκροί ανά εκατομμύριο. Και μας έλεγαν τον Νοέμβρη του 20 να μην τολμάμε να κάνουμε κριτική στην διαχείρισή τους, διότι ήμασταν 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα σημερινά στοιχεία σήμερα. Σήμερα λοιπόν που ανακοίνωσαν το τέλος της πανδημίας με βάση ακριβώς αυτό το δείχτη, με βάση ακριβώς αυτό το κριτήριο, η Ελλάδα εμφανίζει περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο και από την Κολομβία και από την Ιταλία. Θυμάστε το θανατικό στην Ιταλία. Είμαστε πλέον σε χειρότερη θέση στον δείκτη νεκρή ανά εκατομμύριο πληθυσμού και από την Ιταλία. Είμαστε σε χειρότερη θέση από το Βέλγιο. Φτάσαμε να είμαστε σε χειρότερη θέση από τη Ρωσία. Σε χειρότερη θέση από την Ουκρανία. Φτάσαμε να είμαστε σε χειρότερη θέση σήμερα, 13 Απρίλη του 2022, από τη Μεγάλη Βρετανία, θυμάστε το θανατικό, στη Βρετανία. Με την άθλια διαχείρισή τους, με τη συμπεριφορά τους απέναντι στο δικαίωμα της υγείας του λαού, έφτασαν να είμαστε σε χειρότερη θέση από το Μεξικό, σε χειρότερη θέση από την Ισπανία, σε χειρότερη θέση από τη Γαλλία. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει σήμερα. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, μπορείτε να μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο και να τα δείτε, να δείτε το σχετικό πίνακα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Ελλάδα έχει φτάσει, και ενώ δεν πέρασε το πρώτο κύμα της πανδημίας, έχει φτάσει αυτή την ώρα στις 228 χώρες που καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να βρίσκεται στην 24η χειρότερη θέση στον πλανήτη. Από τις 228 χώρες που καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ελλάδα που δεν πέρασε το πρώτο κύμα της πανδημίας, γιατί ο λαός μας τους έδωσε το χρονικό περιθώριο να πάρουν μέτρα, και αυτοί τι έκαναν? Αυτοί τάιζαν ιδιωτικές κλινικές και κορόιδευαν την κοινωνία που συνοστιζόταν μέσα στα λεωφορεία. Και έκαναν νόμους για να αυξάνουν τον αριθμό των παιδιών μέσα στις τάξεις εν καιρό πανδημίας. Αυτοί λοιπόν κατάφεραν, η Ελλάδα που δεν πέρασε το πρώτο κύμα της πανδημίας αυτή την ώρα, να καταγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην 24η χειρότερη θέση στον κόσμο μεταξύ 228 χωρών. Και αν δει κανείς το δείκτη που οι ίδιοι ανέδειξαν ως τον κυρίαρχο δείκτη για να αποδείξουν πόσο σπουδαίη και πόσο άριστη είναι, η Ελλάδα εμφανίζει να έχει ποσοστό θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού 2,736, όταν η Κολομβία έχει 2,695, όταν η Ιταλία έχει 2,670, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 2,487 και όταν το Μεξικό έχει 2,465. Αυτή είναι η εγκληματική τους πολιτική, αυτή είναι και η πολιτική τους αθλειότητα. Σήμερα λοιπόν που η Ελλάδα καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία των παγκόσμιων οργανισμών ως η χώρα με το μεγαλύτερο θανατικό μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, αυτοί λοιπόν σήμερα βγήκαν και ανακοίνωσαν ότι για αυτούς πανδημία τέλος. Αλλά μιας και μιλάμε για μάσκες που πέφτουν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου και κυρίως σε εκείνη την πλευρά που έχει να κάνει με τη στάση της Ελλάδας απέναντι σε αυτό το μακελιό, απέναντι σε αυτό το έγκλημα το οποίο συνεχίζει ο Πούτιν να διαπράττει στην Ουκρανία και πώς τοποθετούνται τα βατράχια όπως εμείς σε αυτό το βούρκο, σε αυτό το βάλτο αυτού του υπεριαλιστικού σφαγίου που από τη μια μεριά έχεις τους Ρώσους και από την άλλη μεριά έχεις τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ και τις μαριονέτες τους. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι λέτε έκανε σήμερα? Σήμερα λοιπόν ο κύριος Παναγιωτόπουλος προχώρησε στην ευθεία παραδοχή ότι το ΝΑΤΟ κάνει τα στραβά μάτια για την συμπεριφορά της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας ακριβώς εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Μια παραδοχή η οποία έγινε σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας στην Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής. Και τι ήρθε να πει με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση διά του κυρίου Υπουργού? Μα τι άλλο από το να επιβεβαιώσει την κριτική, την τοποθέτηση, την ανάλυση που λέει πως η εμπλοκή της Ελλάδας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία κάθε άλλο παρά διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και ότι η βαθιά εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό εκεί στην Ουκρανία στο όνομα τάχα μου της υπεράσπισης των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων και εθνικών συμφερόντων δεν είναι απλώς μία φενάκι, είναι ένα παραμύθι, ένα πολιτικό παραμύθι εκείνων οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με τον ευρωατλαντισμό. Τι ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Παναγιωτόπουλος? Σας διαβάζω. Δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτή την εποχή οι σύμμαχοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, θέλουν να εξασφαλίσουν την Τουρκία, ότι η Τουρκία παραμένει στο άρμα του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Και μάλιστα συνέχισε ο κύριος Παναγιωτόπουλος την ώρα που οι μηχανισμοί της ομάδας βρωμιάς και κάθε λογής νατοτσολιάδικης προπαγάνδας έρχεται από το να ναζιστοξεπλύνει τους Αζόφ μέχρι να λερώσει με γκεμπελισμούς όποιους κάνουν κριτική στην τακτική της κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο, έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας να πει τα εξής. Υποστήριξε λοιπόν πως εάν παραβλέπουν οι νατοικοί σύμμαχοί μας, έτσι, κάποιες συμπεριφορές της Τουρκίας, όπως π.χ. η αγορά των ρώσικων συστημάτων, των πυράβλων S-300, είναι βέβαια δικό του ζήτημα, λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αλλά δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε, λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως από εκεί και πέρα υπάρχει και η γενικότερη εικόνα. Ποια είναι η γενικότερη εικόνα? Η γενικότερη εικόνα είναι ότι για μια ακόμα φορά κατακριμνίζεται με πάταγο όλη αυτή η προπαγάνδα περί δήθεν διασφάλισης των ελληνικών συμφερόντων μέσα σε αυτή την συμμαχία του βούρκου, του εγκλήματος και του πολέμου. Ήταν 13 Απρίλη του 1947. Σαν σήμερα γεννιόταν ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς συνθέτες της χώρας, ο Θάνος Μικρούτσικος. Πάρε με νύχτα, πάρε με, των αστεριών το άρμα. Να σεριανίσω μια ψυχή που τυρανά ο καιρό. Στον κόσμο αυτό παιδεύτηκα, γιατί ήρθα με ένα κάρμα. Το παραπέρα απ' τη ζωή να μάθω να αγαπώ. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Θλιμμένο όπα, να στο γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και απ' την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, σηκώστε με να δω. Όχι από περιεργία, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Οι μάσκες λοιπόν έχουν πέσει εδώ και καιρό. Σήμερα έπεσαν και επίσημα. Θα το ξαναπώ, ό,τι επικοινωνιακή φούσκα και αν εφευρεθεί για να αντιθεί με εφημισμούς η πραγματικότητα, όταν αυτή η φούσκα έρθει σε επαφή με το έδαφος της πραγματικότητας, τότε γίνεται το προφανές. Σκάει, σαν φούσκα, η φούσκα. Και αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, σήμερα, με βάση τα στοιχεία, ξαναλέω, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι ότι η Ελλάδα στις 228 χώρες που καταγράφει ο οργανισμός είναι στην 24η χειρότερη θέση στο δίχτυ θάνατη ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και είναι αυτός ο δείχτης που μας έλεγαν τον Νοέμβρη του 20 ότι πρέπει να κοιτάμε. Ποιος το έλεγε? Ο αντιπρόεδρος τους το έλεγε, της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός τους. Διότι ήμασταν, θυμάστε που τσίριζαν τότε, ήμασταν 12 φορές καλύτεροι από το Βέλγιο. Σήμερα λοιπόν προκύπτει, με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού, μετά από 2 χρόνια διαχείρισης εγκληματικής, ότι η Ελλάδα είναι σε χειρότερη θέση και από την Κολομβία και από την Ιταλία και από το Βέλγιο και από τη Ρωσία και από τη Βρετανία και από το Μεξικό και από την Ισπανία και από τη Γαλλία και από άλλες 224 χώρες. Αλλά είναι σήμερα με τους 65 ακόμα νεκρούς, είναι σήμερα με τους 8.000 θανάτους από την 1η-1η του 2022 που βγήκαν και μας είπαν επίσημα ότι στη ζυγαριά τουρισμός και φράγκα για τις πολυεθνικές, για τις αερομεταφορικές εταιρείες, για τους μεγαλοξενοδόχους, στη ζυγαριά φράγκα για αυτούς και ζωή για το λαό και δημόσια υγεία, το βάρος πέφτει στα φράγκα. Είναι στη γραμμή ο γιατρός. Κύριε Καπραβλέο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Δυστυχώς Τι να πω, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πικρή αλήθεια κύριε Μπογιόπουλε. Το λέω πολλές φορές, αυτό που προέχει είναι η προάσπιση της ανθρώπινης ζωής δεν είναι ούτε τα πολιτικά επιχειρήματα, ούτε οι ωρεοποιήσεις αυτές. Αυτό που μένει είναι η θάνατη, αυτό που θρηνούμε καθημερινά. Και το έχω πει, κοιτάξτε, είναι τρεις φορές έχουμε καεί εμείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν έχουμε μάθει να καταθέτουμε τα όπλα και μας στοιχίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι έτσι περνάει στα ψηλά γράμματα. 65 νεκροί σήμερα, 70 χτες, είναι ουσιαστικά το 25% των θανάτων που συμβαίνουν για όλες τις παθήσεις στην χώρα μου. Είναι ένα ανεπίτρεπτο νούμερο, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα της διασποράς, η μόλυνση είναι τεράστια. Δεν παίρνουμε κανένα μέτρο, ίσα ίσα χαλαρώνουμε. Είπαμε, οι συνωστισμοί γίνονται παντού, στις αθλητικές εκδηλώσεις, στην εστίαση, παντού κύριε Μπογιόπουλε, και στις εκκλησίες, και κανένας δεν ιδρώνει ταυτί του σε αυτή τη χώρα. Έλεος δηλαδή, δεν έχω λόγια να περιγράψω και να πω αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε, μα μιλάτε εσείς που στις εντατικές αυτή τη στιγμή τα βγάζετε πέρα. Ναι, τα βγάζω πέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Έχω κρεβάτια εντατικής, αλλά όμως ξέρετε, αυτός ο ιός δεν είναι τόσο έτσι εύκολος. Βλέπετε ότι και κρεβάτια εντατικής να έχεις, σε σκοτώνει, δεν σε αφήνει. Και ειλικρινά λυπάμαι που δεν έχω άλλη δύναμη να πω στους ακροατές σας, αυτούς που μας ακούνε, ότι είναι ο πιο άδικος θάνατος που 40 χρόνια που δουλεύω σε αυτό το χώρο έχω δει. Είναι κρίμα κυριολεκτικά να χάνονται ανθρώπινες ζωές ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Γιατρέ, έχετε βιώσει από την πρώτη στιγμή αυτού του πολέμου, αυτόν τον πόλεμο, αυτή τη μάχη από τα πρώτα χαρακόμματα. Η Ελλάδα τώρα την ώρα που μιλάμε είναι εν μέσω ενός ακόμα κύματος. Φυσικά, κύριε Μπογιόπουλε, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πούν, η πανδημία εξελίσσεται σε όλο τον κόσμο, αν δείτε όλα τα στοιχεία, και σε εμάς μάλιστα καταγράφει, αν δείτε το τέταρτο κύμα, το καταστροφικό που άρχισε τον Νοέμβριο, καταγράφει τρεις κορυφές θανάτων. Τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τώρα αυτή τη στιγμή με τους 65 νεκρούς που βλέπετε, τους 70, είναι το τρίτο κύμα. Τρίτη κορυφή του κύματος. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει, να μην παίρνουμε και ξέρεις να κοροϊδεύουμε άλλες χώρες οι οποίες έχουν σε πρώτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, να περιγράφονται και παίρνουν ακραία μέτρα, κύριε Μπογιόπουλε, να το πω, ακραία μέτρα, αλλά όμως δέστε τον αριθμό θανάτων που έχουν. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Πείτε μου κάτι. Σήμερα ανακοινώνεται λοιπόν ότι ακόμα και η χρήση της μάσκας πάβει να είναι υποχρεωτική. Γυρνάνε τα παιδιά στα σχολεία χωρίς καν self-test από την 1η Μάιου. Έχουμε ακόμα και εκείνα τα μέτρα τα οποία είχαν πάρει. Προχωρούν στην άρση ακόμα και αυτόν. Όχι ότι είχαν καμιά αποτελεσματικότητα, αλλά το θέμα είναι τι μήνυμα στέλνετε. Το μήνυμα ποιο είναι λοιπόν τώρα. Κύριε Μπογιόπουλε, καταθέτουμε τα όπλα. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Και καταθέτουμε τα όπλα. Τι περιμένετε? Θα χάσουμε, κύριε Μπογιόπουλε. Θα έχουμε αύξηση των θανάτων. Όταν μιλάμε, είναι μια πανδημία, είναι μια μολυσματική νόσος που ειλικρινά δεν είναι ένας καρκίνος που σε χτύπα ξύλο, εντάξει, και υπάρχει δυσκολία, υπάρχει ένα έμφραγμα μυοκαρδίου. Είναι μια μολυσματική νόσος που μπορούσαμε να την είχαμε προλάβει, να την είχαμε αποτρέψει. Είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Είχαμε μια πρωτοβάθμια περίθαλψη φροντίδα. Δεν θα άκουγε κανένας όλα αυτά που λένε, τις μπαρούφες που ακούω, αφαιρέστε εκείνο, κάντε το άλλο. Τη στιγμή που βλέπεις έναν ιό ο οποίος είναι καταστροφικός και παίρνεις μέτρα τα οποία τον διευκολύνουν. Τι να πω δηλαδή, άλλα λόγια, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι κάτι το οποίο από υγειονομικής πλευράς είναι απαράδεκτο πολιτικά. Είναι όπως το είπατε στην εισαγωγή σας. Προέχει αυτή τη στιγμή η οικονομία, η ψυχολογία, είναι άλλα πράγματα προέχουν και γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Πείτε μου κάτι, εσείς είχατε και την προσωπική εμπειρία, περάσατε αυτή την ταλαιπωρία. Θέλω να ρωτήσω και με βάση αυτή την προσωπική εμπειρία, την ώρα που έρεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Την ώρα που ορίζεται ότι μόλις ένα rapid test τη βδομάδα είναι αρκετό για την πρόσβαση στους χώρους εργασίας σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους. Αυτό που συμβαίνει με τους συναδέλφους σας μπορεί να συνεχιστεί, τους ανεμβολίαστους. Πολύ κακός είναι ανεμβολίαστη, να το πούμε άλλη μια φορά. Εντάξει, ακούστε με, έχετε δίκιο, ακούστε με. Έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα. Ασυμβίβαστο, λέω, προσέξτε με. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του λειτουργού υγείας να είναι ανεμβολίαστος κλπ. Κλπ. Διότι ο εμβολιασμός προφυλάσσει. Αλλά όμως, όταν αρχίσει, παίρνει πίσω το πιστοποιητικό του εμβολιασμού, δηλαδή το εξομοιώνει. Είναι σαν να λες είτε είσαι εμβολιασμένος, είτε δεν είσαι, ένα και το αυτό είναι. Τι μήνυμα περνά. Δεν ξέρω ποιος στρέφει τους ανεμβολίαστους τώρα. Ακριβώς. Τι μήνυμα περνάς. Περνάς δηλαδή ότι από τη στιγμή που είναι οι ίδιοι, λέω άλλος γιατί να πάνε εμβολιαστώ και γιατί να υπάρχουν περιορισμοί στους ανεμβολίαστους σε σχέση με τους εμβολιασμένους. Δηλαδή ειλικρινά έχω χάσει τα λόγια μου. Αυτό το πράγμα το τελευταίο, δηλαδή το γεγονός ότι λένε ότι θα πάρουν πίσω το πιστοποιητικό του εμβολιασμού, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον έλεγχο της πανδημίας. Δηλαδή η ανάμειξη είναι, τι να σας πω, όχι διευκόλυνση, όχι κατάθεση των όπλων, η παράδοση ειλικρινά σε ένα πόλεμο που δίνουμε απέναντι σε έναν θανατηφόρο ιό, το να παραδίδεις τα όπλα σου. Και δεν καταλαβαίνω ποιος έχει το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να μιλάει με τέτοιο τρόπο απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί εγώ το πέρασα, λέτε, το έχω βιώσει, έχω χάσει ανθρώπους δικούς μου, έχω χάσει φίλους ανθρώπους οι οποίοι ήταν 50 χρονών, 55 χρονών. Είναι μια μάχη που δίνεται ειλικρινά με πολύ δύσκολους όρους, δεν έχουμε θεραπεία, δεν μπορώ δηλαδή να προσφέρω κάτι όταν το συμβεί του άλλου. Άρα επομένως, προς τι καλλιεργείται αυτή η εικόνα, αυτή που περιγράφετε κι εσείς, αυτό το υπεραισιόδοξο μήνυμα, ένα αισιόδοξο μήνυμα που να λέει ότι τελειώσαμε. Κύριε Μπογιόπουλε, ειλικρινά, εάν δεν αλλάξει, εάν δεν συνειδητοποιήσει η πολιτεία ότι κάτι άλλαξε πριν από 2 χρόνια, ότι πολλά δεδομένα έχουν μπει, τα οποία τα πιστεύαμε εμείς, έχουν αμφισβητηθεί, ότι μπαίνουν ζητήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα θρηνήσουμε πολύ περισσότερους νεκρούς. Γιατρέ, καταθέτω το σεβασμό μου και τις ευχαριστίες μου που ήσασταν εδώ μαζί μας απόψε. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε, να είστε καλά. Αυτές οι ρεματιές και αυτά τα βράχια και αυτά τα σπιτιά δίπλα στο γυαλό, αυτές οι μάνες με το καρβουνό στα μάτια τους και αυτά τα κύματα που φεύγουν και ξαναγυρνούν, αυτά τα πεύκα με τα χαραγμένα λόγια κι ο Κωνσταντίνος ο καημός που πέταξε σαν το πουλί και εκείνα που δεν πρόφτασαν οι κήρυκες παρά μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Ο πολιτεία με το βραδιασμά κοντά στους ταρσανάδες, στην αγορά, στο καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Ο με το βραδιασμά κοντά στους ταρσανάδες, στην αγορά, στον καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Είσαι η πρέβεσα, τα Γιάννενα και το Κιλικής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. σε η πρέπεσα τα Γιάννενα και το Κιλικής, το Μεσολόγγιο πάντας κι Ερμούπολης. Ο πολιτεία του Αμανέ στα τουρκοχώρια, μ' αυτές τις ρεματιές κι αυτά τα βράχια, μ' αυτά τα σπιτιά δίπλα στο γυαλό, μ' αυτές τις μάνες με το κάρβουνο στα μάτια τους, θα'ρθει καιρός που θα φανούν οι κήρυκες, κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Που θα φανούν οι κήρυκες, κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Τι μας λένε? Μας λένε ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, διότι αυτό προστατεύει την δαφική ακεραιότητα της χώρας, την εθνική της κυριαρχία. Μόνο που υπάρχει μια Κύπρος η οποία είναι κατεχόμενη εδώ και 48 χρόνια από ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Και επίσης είναι αυτό το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που παραβιάζει και σήμερα πάλι και απειλεί κάζους μπέλι και επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα. Και τι άλλο μας λένε αυτό το διάστημα? Ότι εμπλεκόμαστε με έναν τρόπο ο οποίος είναι απόλυτος σε αυτό το μακελιό που συντελείται στην Ουκρανία, διότι αυτή η στάση του σημεοφόρου που στέλνει, τι στείλανε, Καλάσνικοφ στείλανε, ναι, που στέλνει Καλάσνικοφ στην Ουκρανία και φέρνει εδώ το Ζελένσκι μαζί με τους Ναζί του Αζόφ, είναι μια στάση η οποία προστατεύει τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας. Πού? Στο ΝΑΤΟ, μάλιστα. Για πάμε να δούμε τι έγινε στη Βουλή σήμερα. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος? Μας είπαν και κάτι διαφορετικό. Για πες μας. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπουργός Άμυνας, ήταν σε επιτροπή το μεσημέρι και είπε ότι δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αυτή την περίοδο, διότι αυτή την εποχή οι σύμμαχοί μας είτε το θέλουν είτε όχι, είπε ο υπουργός, είτε μας αρέσει είτε όχι, θέλουν να εξασφαλίσουν ότι η Τουρκία θα παραμείνει προσδεδεμένη στο άρμα του ΝΑΤΟ. Και από εκεί και πέρα, αν παραβλέπουν και κάποιες συμπεριφορές της Τουρκίας, παραδείγματος χάρη που ο κ. Παναγιωτόπουλος την αγορά των ρωσικών συστημάτων πυράβλων, των S-400, είναι δικό του ζήτημα. Εμείς, είπε ο υπουργός, θα λέμε αυτά που έχουμε να λέμε, θα αιτιολογούμε τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας. Αλλά αυτοί θα κάνουν πλάτες στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η γενικότερη εικόνα. Και φαίνεται ότι σε αυτή τη γενικότερη εικόνα η Ελλάδα ή τουλάχιστον οι ελληνοτουρκικές διαφορές δεν είναι ζήτημα το οποίο απασχολεί τον ΝΑΤΟ αυτή την περίοδο. Αυτό το είπα εγώ στο τέλος. Εξαιρετικά αποκαλυπτικά και αυτά που είπες εσύ και κυρίως αυτά που λέει ο κύριος υπουργός. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σου πει κάτι άλλο. Το περίεργο είναι ότι το είπε. Ναι, και είναι πραγματικά άξιο να υπογραμμιστεί ότι αυτό λέγεται ακριβώς την ώρα την κρίσιμη και τη θερμή. Την ώρα δηλαδή που η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ουκρανία εμφανίζεται και παρουσιάζεται ως η αναγκαία αυτή στάση. Γιατί? Για τη διασφάλιση των ελληνικών συμφερόντων. Αλλά βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας ακριβώς αυτή την ώρα και λέει, παιδιά, το ΝΑΤΟ είναι με τους Τούρκους. Αυτό λέει στην πραγματικότητα. Ναι, επί της ουσίας λέει Νίκο ότι εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά που λέμε. Ναι. Ωστόσο, εντάξει, στη δεδομένη στιγμή δεν θα μετρήσουμε και πάρα πολύ. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Τι άλλο έχουμε εκεί? Έχουμε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη. Ναι, το οποίο θα έχουμε αύριο την ονομαστική ψηφοφορία. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος επικεντρώθηκε στο ζήτημα της μείωσης ανεργίας από το 18 στο 12,8. Και την είδηση, το οποίο καταλαβαίνω ότι ποντάρει πάρα πολύ η κυβέρνηση αυτό, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΑΕΒ με παροχή σπιτιών σε νέα ζευγάρια, παροχή κτηνών. Το θέμα, Νίκο, αυτό είναι να το δούμε στην πράξη, βέβαια. Στα νομοσχέδια έχουμε δει πάρα πολλές διατάξεις να ψηφίζονται. Η εφαρμογή είναι το ζήτημα. Ναι, αυτό το οποίο θυμάμαι είναι στο νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη για τον ΕΦΚΑ, να παραχωρείται μια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο σε κυρίους οι οποίοι θα είναι. Θέλω να την αξιοποιήσουν. Ναι, ακριβώς. Κάθε φορά που ακούμε τη λέξη αξιοποίηση, ξέρουμε περί τι μας πρόκειται, έτσι. Έγινε, αυτό, Γιώργο. Ακριβώς. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βοκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ένας λιμώνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Η ονοσκόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι με στο πρόσωπο εκείνης. Οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη, κι εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο μοιραμάρε κόλυμπούσες πάντα μόνη, κι ο Ματθαίος έχει χρόνια να φανεί. Τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα πέρασματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το μαγκελιό στην Ουκρανία συνεχίζεται, όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά όλα δείχνουν ότι θα ενταθεί από τις τελευταίες εξελίξεις και από τις ειδήσεις που έρχονται. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ο Βούρκος εκεί είναι γεμάτος με αίμα και γεμάτος με ψέμα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε επίσης είναι ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι μας λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι ο φύλακας άγγελός μας, μου έστειλε ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος, ο εκλεκτός συνάδελφος, ένα μήνυμα προηγουμένως. Σήμερα είχαμε 81 παραβιάσεις από την Τουρκία. Ευτυχώς που είμαστε στο ΝΑΤΟ. Να γιάσει το ΝΑΤΟ. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ότι είμαστε σε αυτή τη σφικοφωλιά του πολέμου, γιατί έτσι προασπίζονται τα ελληνικά συμφέροντα και μάλιστα στο πλαίσιο αυτών των συμφερόντων θα πρέπει να είμαστε και οι σημεοφόροι της εμπλοκής στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα, ηρίστο επαρόδο, οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι θεωρούν νόμιμο στόχο όποιον συμμετέχει σε νατοϊκό επίπεδο στις επιχειρήσεις εκεί στην Ουκρανία. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι φύλακας άγγελος, είπαν σήμερα, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας, τι πιο έγκυρο, ότι δεν κάνει να μιλάμε. Αυτό όχι δεν κάνει, θα μιλάμε. Αλλά όσο και αν μιλάμε για την Τουρκία αυτή την περίοδο στο ΝΑΤΟ, οι καλοί μας σύμμαχοι δεν ακούνε. Γιατί είναι με την Τουρκία. Και γιατί είναι με την Τουρκία, λόγω του ρόλου, λέει, που παίζει η Τουρκία στο Ουκρανικό. Ποιο είναι το Ουκρανικό? Αυτό για το οποίο οι νατοϊκοί μας σύμμαχοι κάνουν πλάτες στην Τουρκία και εμείς εμπλεκόμαστε όλο και πιο βαθιά σε αυτό, μετατρεπόμενοι στο πρόθυμο και προβλέψιμο. Θυμάστε εκείνη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Προβλέψιμο, βατράχι στον υπεριαλιστικό βάλτο. Κατά τα άλλα όμως πρέπει να σας πω ότι πηγαίνουμε καλά και αυτό φαίνεται και από τη συζήτηση η οποία γίνεται στη Βουλή για τους ανέργους, για τον ΟΑΕΔ και όλες αυτές τις κουβέντες που γίνονται για τον ΕΦΚΑ και για την μεγάλη αγάπη που έχουν οι κυβερνώντες και οι νυν και οι προηγούμενοι για τους συνταξιούχους. Είναι τόσο μεγάλη αγάπη που έχουμε κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να περιμένουν μήνες και χρόνια τις συντάξεις τους, όπως επίσης αυτή η αγάπη για τους συνταξιούχους, για τους εργαζόμενους, για τους ασφαλισμένους, διαχέεται, πρέπει να σας πω, από τους κυβερνώντες. Αυτό φάνηκε και από τις ρυθμίσεις του κυρίου Χατζηδάκη, που αφού έλυσε το θέμα με τους εργαζόμενους, αυτούς τους στέλνει ρεπό να μαζεύουν ελιές με απλήρωτες υπερορίες. Τώρα διαχέεται η αγάπη προς αυτούς και προς τους συνταξιούχους και σε 485 πιστοποιημένους ιδιώτες, οι οποίοι, λέει, θα κάνουν τη δουλειά των εργαζόμενων του ΕΦΚΑ, αφού αυτοί δεν μπορούν να την κάνουν, δεν ξέρουν, είναι τεμπέληδες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και αν δει κανείς τα στοιχεία, τι έχει γίνει με αυτούς τους 485 ιδιώτες που θα βγάζουν συντάξεις, το τελευταίο τετράμινο έχουν προχωρήσει αυτοί οι 485 σε μόλις 50 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, εκ των οποίων, προσέξτε, οι 38 σταματήσανε επειδή βρεθήκανε με λάθη. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου των Υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταμείων, την κυρία Μαρία Τσαμούρη. Κυρία Τσαμούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Λύνονται τα προβλήματα των ασφαλισμένων σιγά σιγά? Καλησπέρα και στο ακροατήριο. Να είστε καλά. Είναι κωμικοτραγικά αυτά που ακούμε και που μας έρχονται το ένα μετά το άλλο, τα νομοσχέδια και οι νόμοι του κυρίου Χατζηδάκη σχετικά με τον ΕΦΚΑ. Εμείς που είμαστε μέσα σε όλο αυτό και βλέπουμε τα πράγματα από πρώτο χέρι, πώς είναι η δουλειά μας και τι προβάλλεται σαν εξυγχρονισμός του ΕΦΚΑ, κλαίμε και γελάμε μαζί δηλαδή με όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Χατζηδάκης ή δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται με τον ΕΦΚΑ και το ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας, γιατί πλέον ο ΕΦΚΑ, πρέπει να το τονίσω αυτό, ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός φορέας στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. Ό,τι χτύπημα δέχεται ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή είναι χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με κάθε καινούριο νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή ο κύριος Χατζηδάκης προχωράει γρήγορα, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν βάλει τις βάσεις σε αυτό το πράγμα, στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό αυτή δηλαδή... η διαδικασία, κυρία Τσαμούρη, γιατί υπάρχει η επιχειρηματολογία που λέει ότι αφού δεν το μπορεί το δημόσιο, να φέρουμε τους ιδιώτες να το κάνουν καλά. Ναι. Έχει βάση αυτό. Λοιπόν, αυτό από ό,τι είχε αποδειχτεί και από τα επαγγελματικά ταμεία που φτιάχτηκαν σε πρώτη φάση, σε μία πρώτη φάση όταν αρχίσαν οι πρώτες ενοποιήσεις των επικουρικών και των κύριων συντάξεων από το 2013 και μετά, τα επαγγελματικά ταμεία λοιπόν μείωσαν τις συντάξεις τους στο 40 με 50%. Η ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει ότι θα πω λίγο ότι το θεμελιώδες, είναι ένα θεμελιώδες εργατικό δικαίωμα η σύνταξη, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ολοκληρώσει τον εργατικό του βίο να δικαιούται μία σύνταξη, όχι μία οποιαδήποτε σύνταξη όμως, όχι μία σύνταξη φτώχειας, μία σύνταξη από τη στιγμή που έχει πληρώσει τις εισφορές του και που τις πληρώνει αυτές σε όλο τον εργασιακό βίο, να δικαιούται μία σύνταξη ανάλογη των σημερινών συνθήκων. Και όχι πετσοκομμένες συντάξεις. Γι' αυτό και πάγει ο αίτημα εμάς των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ είναι όχι μόνο ό,τι αφορά τις δικές μας συνθήκες εργασίας, αλλά πάντα και οι συντάξεις, να επανέλθουν δηλαδή συντάξεις όπου έχουν μειωθεί από το 2010 στο 40 με 50%. Έχει κοπεί η 13η, 14η σύνταξη, που μόνο προς όφελος των εργαζομένων δεν είναι, των συνταξιούχων δεν είναι αυτό. Η ιδιωτικοποίηση με τον νόμο Κατρούγκαλου που έφερε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στον υπολογισμό της σύνταξης, αυτό τι σημαίνει, έκανε την πρώτη αρχή. Γιατί τι ακριβώς σημαίνει, χωρίζεται η σύνταξη σε εθνική και σε ανταποδοτική. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το κράτος θα φτάσει σε ένα σημείο να εγγυάται μόνο την εθνική σύνταξη, δηλαδή τα 380 ευρώ. Ήδη προσπαθεί να συνηθίσει τους συνταξιούχους σε αυτή την απονομή της σύνταξης. Όταν τους λέει σας δίνω μια προσωρινή σύνταξη 380 ευρώ και από εκεί πέρα πότε θα βγει οριστική θα το δούμε. Με έναν τρόπο υπολογισμού, ο οποίος μόνο με τη ρήτρα που έχει βάλει μηδενικού ελλείμματος των ταμείων και με το προσδόκιμο ζωής μπορεί να μειώνει τη συντάξη ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς να βγάζει κανένα επιπλέον νόμο για τη μείωση των συντάξεων. Ταυτόχρονα, όπως έβαλε με το ιδιωτικό επικουρικό το ΤΕΚΑ, βάζει τις εισφορές των εργαζομένων ξεκάθαρα πλέον να παίζονται, να τζογάρονται δηλαδή, σε υψηλού, χαμηλού και μεσαίου κινδύνου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι φορτώνει στις πλάτες των εργαζομένων την απόδοση της σύνταξής τους, δηλαδή δεν εγγυάται, φεύγει πλέον το κράτος από την ευθύνη του να εγγυάται μία σύνταξη αξιοπρεπή στα πλαίσια της σύγχρονης εποχής, φεύγει από αυτή την ευθύνη το κράτος και σου λέει θα την παίζει στο χρηματιστήριο, η ιδιωτική εταιρεία που θα το αναλάβει, αν πάει καλά η απόδοση που θα έχει τζογάρει η ιδιωτική εταιρεία, μπορεί και να πάρει σύνταξη, δεν ξέρουμε όμως πώς θα πάρει, μπορεί και να μην πάρει και καθόλου. Και δεν έχει καμία ευθύνη η ιδιωτική εταιρεία πάνω σε αυτό. Πείτε μου, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα με τις εκκρεμείς συντάξεις, καταρχάς ο αριθμός ποιος είναι, παίζουν με τους αριθμούς, έχουμε εικόνα πόσοι είναι οι άνθρωποι που περιμένουν. Είναι γύρω στις 150.000 συντάξεις εκκρεμείς από ό,τι λένε τα στοιχεία γενικά. Το πρόβλημα όμως με τις... καταρχήν αυτή η τροπολογία που φέρνει σήμερα για συζήτηση στη Βουλή, μόνο αυτό το πρόβλημα, δηλαδή είναι ανήκουστο, δηλαδή αυτό το πράγμα που λέει για συντάξεις fast track και συντάξεις εμπιστοσύνης. Το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων στο να αποδοθούν είναι αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, ότι δεν υπάρχουν μηχανογραφικά συστήματα, μία ενιαία βάση δεδομένων όπου να υπάρχει ο ιστορικός βίος των εργαζομένων. Αυτό είναι το πρόβλημα για τις εκκρεμείς συντάξεις. Δεν υπάρχει λοιπόν καταγεγραμμένος ο ιστορικός βίος ο ασφαλιστικός βίος των ασφαλισμένων και δεν υπάρχει και ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών. Το σύστημα Atlas που περηφανεύεται ο κύριος Χατζηδάκης έχει στοιχεία για τον κύριο φορέα από το 1994 και μετά, τα οποία στοιχεία αυτά σε πολλά σημεία είναι και ελλειπή αλλά και λανθασμένα. Πείτε μου κάτι, είναι ακριβές αυτό που θυμάμαι, ότι έπρεπε να φτάσουμε στο Δεκέμβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2020 για να περάσει με τροπολογία ότι θα ενισχυθεί ο ΕΦΚΑ με κομπιούτερ. Δεν είχατε κομπιούτερ μέχρι το 2020. Αυτό θα έλεγα. Υπολογιστές. Δεν είχατε υπολογιστές. Υπάρχει το υλικό, οι υπολογιστές είναι πανάρχαιοι, μπορεί να είναι και 20 ετίας, τα συστήματα το ίδιο. Για να καταλάβετε, για να βγάλουμε μία σύνταξη, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εισηγητής συντάξης, πρέπει να ανατρέχεις σε 5 διαφορετικά κομπιούτερ και σε 5 διαφορετικά συστήματα για να βγάλεις ένα φάκελο σύνταξη. Να συνθέσεις δηλαδή στοιχεία από 5 διαφορετικά προγράμματα, το οποίο σου δίνει μία ενημέρωση μέχρι εκεί για συγκεκριμένα κομματάκια. Όλα αυτά να τα συνθέσεις για να βγάλεις μία. Τα οποία επίσης δεν είναι ενημερωμένα. Μην ξεχνάτε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι αυτή η περίτρανη ενοποίηση που συζητάνε, που έγινε το 2020 του ΙΕΦΚΑ με πάνω από 150 ταμεία κύριας επικουρικής και εφάπαξ, είναι μόνο στην ταμπέλα. Επί της ουσίας αυτή η ενοποίηση δεν έχει γίνει ποτέ. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει και από τις ρυθμίσεις που έχω διαβάσει και από τα προηγούμενα νομοσχέδια, αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα με τους λεγόμενους πιστοποιημένους ιδιώτες, θα έρχεται δηλαδή κάποιος ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος, θα φέρνει σε εσάς τα χαρτιά και απριόρι εσείς θα τα θεωρείτε σωστά και θα απονέμετε τη σύνταξη, αυτό είναι το σχήμα. Ναι. Το σχήμα είναι ότι οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές έχουν επιστοποιηθεί ότι μπορούν να βγάλουν σύνταξη. Mm-hmm. Μόνοι τους βέβαια έχουν αναλάβει μόνο τις απλές συντάξεις και τις καινούργιες, όχι τις εκκρεμείς, ούτε τις σύνθετες υποθέσεις που έχουν διαδοχική. Δηλαδή αυτό που σας εξηγούσα, ότι ένας ασφαλισμός μπορεί να έχει και 3 και 4 ταμεία μαζί. Αυτά αναλαμβάνουν μόνο αυτές που είναι από ένα ταμείο, τις πιο απλές δηλαδή περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε και πριν, μόνο 50 έχουν βγει και αυτές οι μισές και πάνω είναι λάθος. Αυτές έρχονται για έλεγχο, δηλαδή αντί να μας υποστηρίζουν, αυτοί τους υποστηρίζουμε εμείς, γιατί έρχονται για έλεγχο και οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές αναγκάζονται να ελέγχουν και διαροπάλου κιόλας τις συντάξεις που βγάζουν οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές, που υποτίθεται είναι. Έχουν ήδη τη γνώση για να βγάλουν συντάξεις. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί θυμάμαι. Για να τους εκπαιδεύσουμε εμείς. Μάλιστα. Θυμάμαι εκείνες ανακοινώσεις ότι θα φέρνει ο ιδιώτης το πακέτο του και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει ένας δειγματοληπτικός έλεγχος για την αρτιότητα των στοιχείων σε ένα 5% του δείγματος. Ισχύουν αυτά? Αυτό προς το παρόν δεν έχει λειτουργήσει έτσι. Δηλαδή, τις φέρνουν για έλεγχο κανονικά, αλλά όχι μόνο φέρνουν για έλεγχο, αλλά έρχονται και με ερωτήματα που δεν ξέρουν πώς να κινηθούν. Οι πιστοποιημένοι. Ναι, και πώς να προχωρήσουν στην απονομή της σύνταξης. Πείτε μας κάτι. Μας περιγράφεται αυτό το τραγέλαφο, αυτό το πανολεθρίαμβο, έτσι. Ναι, ωραία. Ναι. Πώς λύνεται αυτό? Αυτό έχουμε πει επανειλημμένα και υπάρχει απόδειξη και σε αυτό το πράγμα. Όταν το 2000, δηλαδή, αυτό λύνεται μόνο με εξυγχρονισμό των μηχανογραφικών συστημάτων, των υπολογιστών, συστήματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, ενιαία βάση δεδομένων, να γίνει πραγματική ενοποίηση δηλαδή των ασφαλιστικών ταμείων κύριας επικουρικής εφάπαξ, ώστε όλη αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει να σταματήσει. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει, μόνο με ενιαία βάση δεδομένων, μόνο με καταγεγραμμένο δηλαδή μηχανογραφικά τον ασφαλιστικό βίο. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όλο αυτό που λέμε δηλαδή τον σύγχρονο υλικοτεχνικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό με προσλήψεις προσωπικού. Αυτό θέλει χέρια, προσωπικό, θέλει ανθρώπους. Το κύριε Μπογιόπουλε ήταν το 2008 στα ασφαλιστικά ταμεία, ήταν 22.000 εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή είναι 7.500. Για όλη την Ελλάδα, για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας επικουρικής εφάπαξ. Μήπως αυτοί οι 256 μετακλητοί προϊστάμενοι με μισθούς 4 έως 8 χιλιάρικα το μήνα θα το λύσουν το πρόβλημα, κυρία Τσαμούρη? Ναι, ναι. Άλλη μία απόδειξη, γιατί το βάλανε ως εξυγχρονισμό. Κανένας εξυγχρονισμός του ΕΦΚΑ δεν είναι ο νόμος που πέρασε πριν ένα μήνα, που ψηφίστηκε πριν ένα μήνα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φέρνει αυτούς τους ιδιώτες με τους παχυλούς μισθούς σαν γενικούς διευθυντές και διευθυντές, οι οποίοι, εκτός ότι οι άνθρωποι δεν έρχονται δηλαδή με εντεταλμένη υπηρεσία πλέον, το καταλαβαίνουμε όλοι, γι' αυτό και είναι σε διοικητικές θέσεις, είναι εντελώς αντισυνταγματικό, γιατί συμβαίνει για πρώτη φορά σε δημόσιο οργανισμό να φεύγουν από την ιεραρχία, να είναι εκτός της ιεραρχίας, αλλά και της, και το να είναι υπόλογοι. Δεν θα είναι υπόλογοι σε τίποτα. Θα δίνουν εντολές που θα τις εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι, δεν θα ελέγχονται από πουθενά. Είναι δεν είναι σωστές αυτές οι εντολές. Ανταποκρίνονται δεν ανταποκρίνονται στο δημόσιο συμφέρον. Δεν θα είναι υπόλογοι σε τίποτα, γιατί δεν είναι στην ιεραρχία του δημοσίου. Δεν θα ανήκουν στην ιεραρχία και δεν θα εμπίπτουν στο δημοσίου υπαλληλικό. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο παλιά. Αυτά τα έλεγε. Παλιά όμως, όχι τώρα. Αυτά τα λέγανε ρουσφέτια. Κομματικά ρουσφέτια τα λέγανε, αλλά είναι παλιά. Είναι παλιά, δεν είναι σημερινό αυτό. Ναι. Πείτε μου, έχω εδώ ένα μήνυμα, σας το μεταφέρω. Ναι. Είναι από τον κύριο Αντώνη. Δείχνει μια εικόνα της κατάστασης. Λέει, οι μηχανικοί της Αθήνας, που ανήκουν πλέον στον ΕΦΚΑ, ατέως τσμέδε, έτσι δεν τον έλεγαν. Δεν έχουν αρμόδιο κατάστημα ΕΦΚΑ να τους εξυπηρετεί, ενώ εξυπηρετούνταν, λέει, μόνο από το υποκατάστημα ΕΦΚΑ στην Κλαθμόνος, που το πλήρωσαν οι ίδιοι οι μηχανικοί, λέει ο κύριος Αντώνης. Τώρα πλέον εκεί υπάρχει αναρμοδιότητα και μας στέλνουν σε υποκαταστήματα δεξιά και αριστερά, που βεβαίως δεν ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, και καμία δουλειά δεν γίνεται. Ακριβώς. Θα πάρουν έναν από τους 256 μετακλητούς, ίσως αυτόν που παίρνει 8.000, και θα το λύσει, φαντάζομαι. Να εξυπηρετήσει τον κύριο Αντώνη. Το θέμα είναι, αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω, αλλά πρέπει να μιλάμε ώρες για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ζημιά έχουν κάνει αυτή τη στιγμή στα ασφαλιστικά ταμεία. Κάνουν δηλαδή ένα πράγμα που συνέχεια χωρίζουν υπηρεσίες, ενώνουν υπηρεσίες, τις βγάζουν από εδώ, τις φέρνουν από εκεί. Υπάλληλοι εκπαιδευμένοι σε συντάξεις, ξέρω εγώ, του δημοσίου, ξαφνικά βρίσκονται να δουλεύουν συντάξεις άλλου κομματιού. Μετά τους ξαναπαίρνουν. Τα αρχεία είναι αλλού, οι υπάλληλοι αλλού. Αυτό το πράγμα, κύριε Μπογιόπουλε, γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια και έχει ενταθεί από το 20, που έγινε η τελική ενοποίηση πλέον του ΙΕΦΚΑ, όλων δηλαδή των φορέων, κύριας Επικουρικής και ΕΦΑΠΑΞ. Εκεί που το 2017, για να καταλάβετε, είχαν χωρίσει. Κάποιοι ίσως να το έχουν αντιληφθεί, γιατί είναι και ένα κομμάτι που οι ασφαλισμένοι δεν έχουν απόλυτη γνώση, δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι σε ποια επικουρικά έχουν, που ανήκουν, που τους γίνονται κρατήσεις, αλλάζοντας δηλαδή εργοδότες κάθε δυο και λίγο. Φανταστείτε ότι το 2017, δηλαδή με την ενοποίηση που έγινε με τον επικουρικών, χωρίσανε ταμεία που ήταν κύρια και επικουρική, τα ξεχωρίσανε σε κύρια και επικουρική. Ένα από αυτά ήταν και το Τσμέδε που μου αναφέρετε. Και τώρα τα ξαναενώσανε το 2020. Πείτε μου κάτι, γιατί έχουμε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Τι να περιμένει ο κόσμος, τι να κάνει ο κόσμος, πώς αντιμετωπίζεται όλη αυτή η κατάσταση? Ο κόσμος πρέπει να συνταχθεί με τους εργαζόμενους στα αιτήματά τους, που είναι το μόνο και να επιμείνουν στο να διασφαλιστεί η δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Δεν είναι προς οφελός τους, δεν είναι προς το συμφέρον τους η ιδιωτική ασφάλιση, και αυτό έχει αποδειχτεί και παγκοσμίως και σε άλλα κράτη που εφαρμόστηκε, πόσοι άνθρωποι χάσαν τις συντάξεις τους και τα χρήματά τους. Ξαναλέω ότι είναι ένα κεκτημένο, ένα εργατικό δικαίωμα που θέλουν και αυτό, όπως πολλά άλλα σήμερα, να μας το στερήσουν. Πρέπει σύσσωμοι. Να επιμένουν όπως επιμένουμε και εμείς για προσλήψεις προσωπικού. Είναι ελάχιστος πλέον ο κόσμος, κάθε υπάλληλος είναι εισηγητής, αλλά απαντάει και στο 1555, απαντάει άλλο τεράστιο κομμάτι, τέλος πάντων, το 1555 που δόθηκε σε ιδιωτική εταιρεία προκειμένου για την εξυπηρέτηση του κοινού, των πολιτών. Προσλήψεις προσωπικού, υλικοτεχνική υποδομή, ενιαίος κανονισμός παροχών συντάξεων, ώστε να βγαίνουν πιο γρήγορες συντάξεις. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Κυρία Τσαμούλη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και περαιτωριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Σαν ψυχούλα είναι τούτα τα στιχάκια, από συμπόσια και ξενύχτια πιτών. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Αγκαλιά με τα σκυλιά. Τροπάρια και αφωνιάδες. Μέγας Θάνος Μικρούτσικος. Στίχη Μάνος Ελευθερίου. Η μεγάλη Μαρία Δημητριάδη. Τι γυρεύω με μισθοφόρους και περαιτωριανούς. Λοιπόν, πάμε στην Άννα. Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε τοποθέτηση του εισαγγελέα στη δίκη του ΖΑΚ. Έχουμε πρόταση του εισαγγελέα προς το δικαστήριο, ο οποίος ζήτησε να κρυθούν ένοχοι ο ιδιοκτήτης του κοσματοπολίου και ο μεσίτης για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του ΖΑΚ Κωστόπουλου, και την πρότεινε να κηρυχθούν αφόοι οι τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι κάθονται μαζί με τους δύο που προανέφερα στο εδόλιο. Όπως μεταξύ άλλων είπε ο κύριος Μπουγιώκος, ο εισαγγελέας, οι δύο κατηγορούμενοι έδρασαν τιμωρητικά και με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα αυτό που για τον ίδιο προκύπτει είναι ότι τα δικά τους σφοδρά χτυπήματα συνδέονται αιτιοδός με τις ισχυμικού τύπου αλλοιώσεις που οδήγησαν στο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Ωστόσο, δεν τους αποδίδει πρόθεση να τον σκοτώσουν, αλλά να τον ακινητοποιήσουν, να τον εκλοβήσουν μέχρι να γίνει η σύλληψή του. Και αυτό το λέω, Νίκο, γιατί η πλευρά του Ζακ Κωστόπουλου, η οικογένειά του, είχε ζητήσει μετατροπή της κατηγορίας επί το βαρύτερο, δηλαδή για ανθρωποκτονία. Ο εισαγγελέας όμως δεν πρότεινε κάτι τέτοιο, δεν το είδε αυτό. Όσον αφορά τους αστυνομικούς, κατά τον εισαγγελέα πήγανε για να συλλάβουν τον Ζακ Κωστόπουλο και δεν εμπλέκονται στον θάνατό του και γι' αυτό θα πρέπει να αθωωθούν. Μάλιστα. Υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας? Υπάρχουν αντιδράσεις, βεβαίως απογοήτευση. Το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί το ζητούσαν από την πρώτη στιγμή και υποστήριζαν ότι ήταν ανθρωποκτονία. Είχαμε ανθρωποκτονία εδώ, υπήρχε απογοήτευση για την πρόταση του εισαγγελέα. Ωστόσο, βέβαια, Νίκο, πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή είναι η πρόταση. Mm-hmm. Τον τελευταίο λόγο τον έχει το δικαστήριο, δικαστές και ένοπλοι. Πότε αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση, Άννα? Κοίταξε, τώρα θα έχουμε τις αγορές των δικηγόρων τις επόμενες ημέρες. Εκτιμώ ότι μέχρι το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα, μάλλον θα έχουμε και την απόφαση. Υπάρχει, μάλιστα. Υπάρχει εξέλιξη ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας της κοπέλας στα αγγλικά νερά? Όχι. Αύριο. Αύριο έχουμε την κατάθεση της Ελένης Μιλωνοπούλου. Είναι η σύμβουλος ψυχικής υγείας του ζευγαριού, η οποία... τουλάχιστον από ό,τι και η ίδια έχει πει μέχρι τώρα, αλλά και από καταθέσεις που έχουμε δει, γνώριζε πάρα πολλά για τη συμπεριφορά και του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του κατηγορούμενου, αλλά και για το τι βίωνε η Καρολάιν, γιατί της είχε μιλήσει. Εν ολίγης δηλαδή, φαίνεται να περιγράφει μια σχέση που είχε εγκλωβιστεί η Καρολάιν και έναν σύζυγο ιδιαίτερα χειριστικό. Είναι πάντως πολύ σημαντική αυτή η κατάθεση, γιατί αναμένεται να δώσει μία εικόνα για τη σχέση που είχαν οι δυο τους. Αυτός πήγε εκεί και δήλωσε χειρός. Δήλωσε, τι δήλωσε? Έγγαμο. Έγγαμος χείρος. Ναι. Αυτή ήταν η δήλωση. Μάλιστα. Άννα μου, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή. Στη γη των Βυσσυγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρεμαστήματα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα τους Δελφούς γλυκό νερό. Στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Αγάπη που σε λέγα μαντιγό. Νυχτωδία το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεώτα Μάρη, και έχω ένα παιδί. Ασκούνται βρίζοντας ξενιφάντα. Το δία το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεώτα Μάρη, κι εγώ ένα παιδί. Ασκούνται βρίζοντας ξενιφάντα. Να σας πω ότι σε αυτό το Φεώ Νταμάρι που έγραφε ο Αλκαίος και έντυνε με την μαγική του μουσική ο Μικρούτσικος, ο κύριος Πάιατ, ο κύριος Πρέσβης, έκανε δηλώσεις στις προάλλες στο φόρουμ των Δελφών. Και η δηλώση του έγινε και τίτλος, πρέπει να σας πω, στο capital.gr. Τι είπε ο κύριος Πάιατ? Δήλωσε ότι είναι τεράστιος θαυμαστής, λογικό, του κυρίου Μητσοτάκη, και πρόσθεσε μάλιστα, με χιούμορ όπως λέει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ότι οι επισκεπτόμενοι τη χώρα μας Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν μετά τη γνωριμία τους με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πώς να τον προσλάβουμε να δουλέψει για μας. Ο τίτλος του δημοσιεύματος: φέρτε να προσλάβουμε το Μητσοτάκη στην Αμερική. Παιδιά, έχετε τον ασημάζευτο. Τον ασημάζευτο έχετε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στα Πατήσια, στον Παναγιώτη, το φίλο μου. Παναγιώτη, μπήκε το τραγούδι που ζήτησες. Στον Πετράν, στον Γιάννη στην Καβάλα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Μιχάλη στην Αρμενία. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στην Κεσαριανή, στον Άκη, στην Άννη, στον Νόντα. Νικόλα μου, συλληπιτήρια. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο, τον Μπράχο, στον Χριστόφορο, στην Πολυξένη, στην Τζίνα. Χαιρετισμούς στο Γιώργο που μας ακούει από τη Λευκοσία, χαιρετισμούς στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο, στο Δημήτρη που μας ακούει από την Κέρκυρα, στον άλλο Δημήτρη στη Στουγκάρδη. Βασιλή, πιπέρι στο στόμα. Κύριε Θανό, ο Πούτιν κάνει πόλεμο, ο Πούτιν διαπράττει έγκλημα και εσείς είστε ένας νατοτσολιάς και ένας νατογλύφτης, γιατί ψάχνετε πίσω από το έγκλημα που κάνει ο Πούτιν το άλοθη για τα εγκλήματα που κάνουν οι νατοϊκοί. Γι' αυτό είστε ένας νατοτσολιάς, κύριε Θάνο. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη και στη Σιμώνα και σε όλα τα παιδιά κάτω στο λιμάνι, στην Κόσκο, που για μια ακόμα φορά είναι στο δρόμο του αγώνα. Καλησπέρα στη Χρυσή, στον Κώστα, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Να είστε καλά, κύριε Θεοδοσιάδη. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στην Ξανθή, στον Αναστάση. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Είναι η Τζένι, για να κάνουμε μια προσπάθεια να τη βγάλουμε. Με ρωτάει ο φίλος ο Λευτέρης για ποιον έλεγα προχτές ότι ξεπλένει τους Ναζίδες, του Αζόφ. Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Μάλλον έχεις υπόψη σου αυτόν που έλεγα από τα ελληνικά Χόξης. Ναι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος προείσταται μιας ομάδας με πρώην ναρκαλιευτές, κάτι πρώην επισμηνίες, δεν ξέρω τι είναι, που κρίνουν τη δουλειά επαγγελματιών δημοσιογράφων που τους έχουν δώσει την προβιά της τάχα μου ανεξάρτητης αρχής. Πρόκειται για να το τσολιάδες κανονικούς. Αυτός λοιπόν τώρα, ο αρχισυντάκτης των ελληνικά Χόξης, αυτοί είναι που υποτίθεται κρίνουν τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Έγραφε προχτές σε λογαριασμό άλλου δημοσιογράφου, κανονικού αυτός, και που το απόθεν λέει τεκμηριώνεται ότι ο Ναζί είναι Ναζί. Έλα μου ντε, πόθεν τεκμηριώνεται ότι ο ΕΣΕΣ είναι ΕΣΕΣ και Ναζί. Αυτοί οι τύποι είναι οι οποίοι ελέγχουν, ξαναλέω, με την προβιά της τάχα μου ανεξάρτητης αρχής, αν αυτά που ακούτε είναι αλήθειες ή ψέματα. Πάμε στην Τζένι. Έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε από το ζήτημα που συζητούσαμε και χθες, καθώς είναι έντονες οι αντιδράσεις που έφερε η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίσει τον Γερμανό πρόεδρο ανεπιθύμητο στο Κίεβο, τον κύριο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, καθώς η κίνησή του προκάλεσε την δυσαρέσκεια στον πολιτικό χώρο της Γερμανίας και μάλιστα έφερε προειδοποιήσεις πως ενδέχεται να την γυρίσει μπούμεραγκ. Υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ του Πολιτικού το οποίο καταγράφει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του Ουκρανού Προέδρου. Και να θυμίσουμε βεβαίως πως ο Γερμανός Πρόεδρος, ο κ. Στάινμαϊερ, επρόκειτο να ταξιδέψει σήμερα στο Κίεβο μαζί με τους ομολόγους του από την Πολωνία και τρεις βαλτικές χώρες. Όμως αναγκάστηκε να ακυρώσει την επίσκεψή του, η οποία ναι μεν δεν είχε γίνει γνωστή για λόγους ασφαλείας, όμως το Κίεβο ασφαλώς το γνώριζε και του διεμήνησε πως δεν είναι καλοδεχούμενος στην πόλη. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε εξευτελιστική για τον κύριο Στάινμαϊερ, ο οποίος είναι και πρώην υπουργός εξωτερικών και είχε συνδεθεί με την πολιτική του Βερολίνου για στενές οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία. Επίσης, η κίνηση θεωρήθηκε εξευτελιστική και για τη Γερμανία συνολικά. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο κ. Στάινμαϊερ είναι ο πιο υψηλόβαθμος αντιπρόσωπος του γερμανικού κράτους και βεβαίως είναι αυτός τον οποίο ο κ. Ζελένσκι χθες είχε χαρακτηρίσει φιλορώσο. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των κυρώσεων τώρα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν απειλεί ξανά τη Δύση με εμπάργκο σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα και μάλιστα είπε πως δεν φοβάται τυχόν αντίπεινα οι οικονομικές συνέπειες στη δική του χώρα, καθώς όπως είπε έχει τη δυνατότητα να διοχετεύσει αλλού τα προϊόντα της. Μάλιστα είπε πως η Ρωσία εύκολα μπορεί να κατευθύνει τις εξαγωγές των τεράστιων ενεργειακών της πόρων μακριά από τη Δύση, σε χώρες που πραγματικά τις χρειάζονται, όπως είπε, και να αυξήσει παράλληλα και την εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Βρετανία και η Αυστραλία έχουν επιβάλει τις σχετικές απαγορεύσεις στις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου, αντιδρώντας την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όμως βλέπουμε και από τις αγορές και τα χρηματιστήρια και από την τσέπη μας ο καθένας ότι η Ευρώπη είναι αυτή που μέχρι στιγμής πληρώνει σχεδόν αποκλειστικά αυτό το τίμημα. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και θα κλείσουμε φυσικά όπως ξεκινήσαμε και όπως πορευτήκαμε σημερινή εκπομπή στα 75 χρόνια από τη γέννηση του Θάνου Μικρούτσικου με Θάνο Μικρούτσικο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο